ಅದನಾದ ರೇಥ್ವಿನಾಥನ್ ಗರೀಬ ವಸಫರೆ فجر لا مغيبا وسافرش من فجر لا مغيبا عدن عدن عدن رتوين عدن ಅಗನ್ನಿ ವಾಶಿಲ್ عاد ليلى مغيبة عادن عادن